สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับพรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็สังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวที่ผ่านทางตาสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวที่ผ่านทางหูอายตนะต่างๆด้วยจนถึงทางใจแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังให้ว่าสิ่งที่เป็นผัสสะมากระทบใจมีธรรมะใดๆเกิดขึ้นนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาพร้อมกับคุณเตือนใจมีเจ้าหน้าที่ที่สถานีวิทยุเนี่ยเป็นผู้ดีคอยช่วยเหลือแต่อยู่เบื้องหลังทำงานต่างๆเพราะว่างานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งสมัยปัจจุบันนี้มันก็มีสื่ออะไรต่างๆมากมายมันก็จะต้องมีคนดูแลเรื่องนั้นดูแลเรื่องนี้เรื่องเว็บไซต์ก็กลุ่มหนึ่งเรื่องของรายการวิทยุแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็พระเจ้านั้นอยู่หน้าไมค์พูดกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็มีหลายๆคนช่วยกันแต่ทำไมเราได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่ทุกวันทุกวันได้ธรรมะนี้มาจากไหนแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้ขึ้นในใจเป็นภาษาที่มากระทบจากสิ่งต่างๆภายนอกธรรมะนี้มาจากไหนใครเป็นผู้สอนเอาไว้แต่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าจิตใจของคนเราเวลามีสิ่งใดมากระทบอาจจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคนนี้มีความรู้สึกแบบนี้แต่ก็จึงพูดสิ่งนี้ออกมาก็แปลว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขาแต่อีกคนหนึ่งเห็นสิ่งเดียวกันนี่แหละก็มีความรู้สึกแบบหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของเขาแต่เขาก็พูดสื่อสารออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งสิ่งที่เป็นธรรมะรายละเอียดพวกนี้พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ท่านผู้ฟังแต่คือเป็นธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไปค้นพบแล้วก็เอามาบอกในรายละเอียดไว้ธรรมะต่างๆที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยที่ควรละมันก็มีสิ่งที่ควรทําให้มากๆหรือควรทําให้เจริญควรทําให้แจ่มแจ้งก็มีแต่แบ่งเป็น2ส่วนง่ายๆอย่างนี้ก็คือเรื่องของกุศลกับอกุศลนั่นเองทีนี้เรื่องของกุศลอกุศลเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตามวังมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกต่อเรื่องกุศลอกุศลแต่คนละแบบยกตัวอย่างเช่นผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่บางคนอาจจะรู้สึกดีต่อเรื่องที่เป็นอกุศลแต่มันจะไม่รู้สึกดีได้ตามวังแม้ก็คนโกงคนที่หน้าหนาคนที่ทําชั่วทุกอย่างแต่ก็ยังมีความสุขความสำนัดก็อาจจะมีความสุขนะครับในเรื่องชั่วๆที่เขาทำอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะส่วนบางคนฝืนในการที่ทำความดีโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากมากทำใจได้ยากมากแต่ก็ฝืนทำนะอดทนทำไปทำได้ยากแต่ก็อดทนทำนะเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นกุศลแต่สองคนนี้ยืนอยู่คนละขั้วความคิดก็คนละขั้วเหมือนกันนะคนละขั้วทั้งด้านการกระทำคนละขั้วทั้งด้านความรู้สึกเพราะว่าความคิดหรือว่าทิฏฐิเนี่ยคนละขั้วกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวตัวอย่างคนที่ทําให้ดีที่ข้าพเจ้าได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าทําอกุศลอะไรต่างๆอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่กลัวตกนรกด้วยซ้ําแต่ไม่กลัวตกนรกแต่เคยมีคนพูดเอาไว้โอ้ผมดื่มเหล้ากินเหล้านี่แหละบางคนว่าจะไปตกกระทะทองแดงผมนี่จะเอากระทะทองแดงต้มเหล้าในกี่วันอย่างนั้นแล้วก็มีหลายเมียด้วยคิดว่าจะต้องไปปีนต้นงิ้วผมนี่แหละจะเอาขวานนี่ไปตัดต้นงิ้วมาทำฟืนต้มเหล้ากินในนรกเอาไว้งั้นไม่กลัวนรกท่านผู้ฟังทั้งที่ทำชั่วทำผิดทำบาปอันนี้คือด้วยทิฏฐิความเห็นของเขาเป็นแบบหนึ่งแบบนี้ทำให้เขามีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแต่ความคิดความเห็นเป็นคนละอย่างกับใครกับคนที่เขากลัวนรกคนดีที่เขากลัวนรกเนี่ยเขาก็เลยไม่ทำชั่วทำผิดทำบาปแต่พอไม่ทำชั่วทำผิดทำบาปแล้วก็ฝืนทำความดีฝืนทำความดีบางทีก็ต้องอดทนนะต้องอดทนอาจจะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างแต่ว่าเขาฝืนทำสิ่งที่ทำได้ยากเป็นสิ่งที่เป็นความดีเขาก็ไม่ไปตกนรกแต่คนที่ไม่กลัวตกนรกด้วยอำนาจของความเห็นแบบหนึ่งแต่กลับต้องไปตกนรกคนที่กลัวตกนรกแต่ก็ด้วยอำนาจความเห็นแบบหนึ่งกลับไม่ไปตกนรกแต่มันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงและแน่นอนนะท่านผู้ฟังคนที่ไม่กลัวตกนรกเนี่ยด้วยอำนาจความเห็นที่บิดเบือนไปความคิดที่บิดเบือนไปของเขาเนี่ยเขาก็ไม่กลัวตายด้วย นะตายที่ไหนก็ไม่มีปัญหาฉันไม่กลัวตายไม่กลัวใครอยู่แล้วไม่กลัวนรกไม่กลัวอิทธิพลใดๆเนื่องด้วยความเห็นแบบหนึ่งอันนี้คือด้านหนึ่งส่วนคนที่กลัวนรกแต่เราก็ทำความดีอะไรต่างๆอดทนทำความดีแต่เวลาที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็ไม่กลัวตายเหมือนกันนะไม่กลัวตายเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าตายไปเนี่ยไปดีแน่แต่สองคนนี้ท่านผู้ฟังในที่ต่างกันทั้งด้านความเห็นต่างกันทั้งด้านความกลัวคนหนึ่งไม่กลัวนรกอีกคนหนึ่งกลัวนรกต่างกันทั้งที่ที่จะต้องไปแต่คนหนึ่งก็จะต้องไปนรกล่ะอีกคนหนึ่งไม่ต้องไปนรกแต่เหมือนกันตรงที่ไม่กลัวตายคนหนึ่งไม่กลัวตายด้วยอำนาจของทิฏฐิความเห็นที่เราเป็นสักกายทิฏฐิแต่ถือตัวถือตนฉันเจ๋งฉันเก่งแต่ทำความชั่วเนี่ยเจ๋งเก่งในเรื่องทำความชั่วก็เลยคิดว่าไม่มีใครกล้าทำแบบฉันเนี่ยเพราะเราไม่กลัวไปตกนรกไม่กลัวตายไม่กลัวบาปด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยกลัวนรกจึงทำความดีแต่พอจังหวะใกล้จะตายก็ไม่กลัวตายเพราะจิตใจมีสัมมาทิฏฐิแต่สองคนเหมือนกันตรงที่ว่าไม่กลัวตายเหมือนกันแต่คนหนึ่งไม่กลัวตายด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิอีกคนหนึ่งก็ไม่กลัวตายแต่ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิแต่คนที่มีสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่ได้เห็นถูกต้องไม่ได้เห็นว่ามีเหตุปัจจัยในสิ่งใดๆทุกอย่างฉันทำหมดทุกอย่างแต่กรรมเกิดแต่ฉันเองไม่ได้มีผู้อื่นบันดาลใดๆเนี่ยเขาก็ไม่กลัวตายทีนี้เพราะว่าไม่คิดว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิแต่ทำความดีเอาไว้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้เวลาจะตายก็ไม่กลัวตายเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าโลกหน้ามีฉันไปดีแน่แต่ความสบายใจมันก็เกิดก็ไม่กลัวตายแต่สองคนไม่กลัวตายเหมือนกันแต่คนหนึ่งด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิอีกคนหนึ่งด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิแต่เรื่องพวกนี้ก็ปรากฏไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์ในสัตว์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ตำหนองนี้ในคาถาหนึ่งที่พูดถึงว่าสัตว์ที่เป็นอาชาในเนี่ยก็ไม่กลัวตายแต่ซึ่งคำว่าอาชาในนั้นถ้าเราจะพูดถึงอย่างเช่นช้างอาชาในม้าอาชาในแต่พวกนี้เขาก็ไม่กลัวตายเข้าสู่สงครามไงเขาก็ไม่ตายแต่จะตายแทนเจ้านายตายแทนพระราชาเขาก็ทําได้แต่ด้วยอะไรด้วยอํานาจของสักกายทิฏฐิในสัตว์พวกนั้นส่วนบุคคลอาชาในที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ก็คือกับพระอรหันต์หรือว่าตั้งแต่โสดาบันที่เป็นขั้นผลขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่กลัวตายเหมือนกันแต่ไม่กลัวตายด้วยอำนาจของอะไรนี่ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุที่ให้ข้าพเจ้ามาพูดกับท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ว่าคนที่บางทีเราดูภายนอกเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกันแต่คนหนึ่งด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิอีกคนหนึ่งด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิแต่สองคนนี้แต่เขาก็ไม่ลังเลเหมือนกันแต่ไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความลังเลหรอกว่าฉันจะต้องไปตกนรกหรือไม่ฉันมั่นใจเลยฉันว่ามันไม่มีหรอกนรกแต่ฉันไม่ไปตกนรกแน่นอนเพราะมันไม่มีอันนี้คือสักกายทิฏฐิแต่ส่วนคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ลังเลไม่สงสัยเลยแล้วว่าฉันจะต้องไปตกนรกหรือไม่แต่เพราะฉันทำความดีถึงแม้นรกมีฉันก็ไม่ไปตกนรกนี่ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิคนมีสัมมาทิฏฐิกับคนมีสักกายทิฏฐินะเหมือนกันตรงนี้นะไอ้ที่ต่างกันสุดขั้วก็มีแต่ตรงที่ว่าพวกมีสักกายทิฏฐิก็ไม่กลัวนรกพวกมีสัมมาทิฏฐิกลัวนรกกลัวบาปพวกที่มีสักกายทิฏฐิคุณไปตกนรกได้แต่ยิ่งถ้ามีความเห็นแบบนี้สุดตรงไปข้างนั้นตกนรกแน่นอนแต่พวกที่มีสัมมาทิฏฐิไม่ตกนรกสามารถปิดอบายภูมิได้มันต่างกันมากตรงนี้แล้วพวกที่มีสักกายทิฏฐิท่านผู้ฟังก็ยังมีสุดตรงไปอีกข้างนึงคือถ้าเราจะพูดถึงสุดตรงสองข้างแต่สุดตรงด้านหนึ่งเลยคือไม่กลัวตายล่ะคิดว่านรกอะไรต่างๆไม่มีเนี่ยไม่ลังเลเลยมั่นใจมากเนี่ยมีความมั่นใจสูงนี่สักกายทิฏฐิด้านหนึ่งสุดตรงอีกด้านหนึ่งแต่ก็กลัวตายมีความลังเลนะไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ด้วยอำนาจสักกายทิฏฐิแต่คนที่มีสักกายทิฏฐิเหมือนกันแม้แต่มันสุดตรงคนละข้างเลยคนหนึ่งกลัวตายคนหนึ่งไม่กลัวตายคนหนึ่งลังเลอีกคนหนึ่งไม่ลังเลส่วนคนที่เดินทางสายกลางคือสัมมาทิฏฐิไม่กลัวตายเหมือนกับพวกที่มีสักกายทิฏฐิอีกด้านหนึ่งคือถ้าข้าพเจ้าจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพได้เนี่ย เราเหมือนกับว่าคนที่มีสักกายทิฏฐิเนี่ยมีสุดตรงด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านซ้ายสุดเป็นสักกายทิฏฐิด้านหนึ่งด้านขวาสุดเป็นสักกายทิฏฐิอีกด้านหนึ่งแต่ส่วนตรงกลางนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ด้านซ้ายสุดสักกายทิฏฐินี้นะไม่กลัวตายไม่ลังเลนะไม่กลัวนรกแต่ว่าไปตกนรกแน่ด้านขวาสุดนะเป็นสักกายทิฏฐิแต่เป็นคนกลัวตายเป็นคนลังเลแล้วก็กลัวนรกด้วยแต่ไม่แน่ว่าอาจจะไปตกนรกหรือไม่อาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปนี่ยังไม่รู้แต่ในส่วนคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่กลัวตายเหมือนกันนะไม่กลัวตายเหมือนกับพวกสักกายทิฏฐิด้านซ้ายตรงกันข้ามกับพวกสักกายทิฏฐิด้านขวาเพราะพวกสักกายทิฏฐิด้านขวานี่เขากลัวตายคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิตรงกลางนี้นอกจากไม่กลัวตายแล้วก็ไม่ลังเลเหมือนกันแต่ไม่ลังเลก็เหมือนกับพวกสักกายทิฏฐิด้านซ้ายแต่ไม่ลังเลเลยเพราะว่าฉันมีความมั่นใจมากว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีนรกไม่มีเหมือนกันคล้ายกันมากแต่ว่าด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐิตรงกลางในส่วนด้านซ้ายสุดนี้เหมือนกันอยู่ก็จริงแต่ว่าด้วยอํานาจของสักกายทิฏฐิแล้วพวกที่มีสัมมาทิฏฐิตรงกลางเนี่ยท่านผู้ฟังนอกจากไม่กลัวตายไม่ลังเลแล้วกลัวนรกด้วยกลัวบาปกลัวผลของกรรมชั่วแต่เขาจะไม่ไปตกนรกในขณะที่ด้านซ้ายสุดพวกสักกายทิฏฐิที่ไม่กลัวตายไม่ลังเลเนี่ยแล้วก็ไม่กลัวนรกด้วยแต่ต้องไปตกนรกเพราะด้วยความเห็นที่บิดเบือนของตัวเองด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิและไอ้เจ้าความเป็นสักกายทิฏฐิในตำหวังถ้าไปสุดตรงขวาสุดนู่นนอกจากกลัวตายนอกจากลังเลแล้วก็กลัวนรกด้วยแต่กลัวนรกเนี่ยมันก็มาเหมือนกันกับพวกของสัมมาทิฏฐิให้กลัวนรกเหมือนกันแฮะคนหนึ่งกลัวนรกด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิคนหนึ่งกลัวนรกด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิท่านฟังลองคิดดูแต่เพราะว่ามีความลังเลความไม่แน่ใจกลัวตายกลัวนรกแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปตกนรกจริงหรือไม่แต่ตรงกันข้ามกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิโดยสิ้นเชิงแต่พวกสัมมาทิฏฐินี่ไม่กลัวตายไม่ลังเลพวกมีสักกายทิฏฐิด้านขวาสุดนั้นทั้งกลัวตายด้วยทั้งลังเลด้วยพวกที่มีสัมมาทิฏฐิตรงกลางนี้แต่กลัวนรกแต่ไม่ไปตกนรกพวกที่มีสักกายทิฏฐิด้านขวานี้เหมือนกันตรงที่ว่ากลัวนรกแต่ไม่แน่ว่าจะไปตกนรกหรือไม่แต่ความเหมือนความต่างเนี่ยมันสุดขั้วตรงนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ท่านผู้ฟังแต่คนที่มีสักกายทิฏฐิด้านขวาสุดเนี่ยแน่นอนละนอกจากกลัวตายมีความลังเลและกลัวนรกแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ยังไงยังไงล่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าต่อไปนี่จะไปดีหรือไปชั่วแต่มีความลังเลอยู่ก็จึงอยากมีชีวิตอยู่อยากที่จะอยู่อยากที่จะหาความจริงในเรื่องนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงอยากอยู่อยู่แต่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีความเห็นเดียวกันกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิแต่พวกที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่กลัวตายล่ะแต่อยากมีชีวิตอยู่ไหมเอาก็อยู่ทำความดีก็อยู่ได้ก็อยู่แต่ก็อยากอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ชิงที่จะฆ่าตัวตายไปก่อนแต่ไม่ได้ชิงสุขก่อนห้ามอยู่ได้ดีทำความดีได้แต่อยู่ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งอยากอยู่ด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นไปงั้นแต่อยู่แล้วทำอะไรแต่อยู่แล้วก็กราบไหว้บูชาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่ควรแสดงความเคารพเขาก็จะมีวิถีชีวิตมีการดำเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลใช่ไหมเขาก็กราบไหว้บูชาเคารพนอบน้อมในขณะที่ผู้ที่มีสักกายทิฏฐิที่อยู่ด้านขวาสุดนี่ก็กราบไหว้บูชาเคารพนอบน้อมเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันตรงเรื่องของทิฏฐิที่ว่าพวกที่มีสักกายทิฏฐิประเภทกลัวตายเนี่ยก็จะกราบไหว้ขออ้อนวอนนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะการขอการอ้อนวอนด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิในขณะที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิกราบไหว้บูชาด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐินะสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ขอของที่มันจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นได้แต่กราบไหว้บูชานั้นด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมด้วยจิตใจที่มีสัมมาทิฏฐิกิริยาอาการต่างๆเหมือนกันแต่ข้างในความเห็นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับพวกสักกายทิฏฐิด้านซ้ายสุดที่ว่าไม่กลัวตายแต่ผู้ที่มีสักกายทิฏฐิชนิดไม่กลัวตายไม่ลังเลไม่กลัวนรกด้วยเนี่ยแต่ว่าต้องไปตกนรกแน่เนี่ยแต่เขาก็จะไม่กราบไหว้ไม่บูชาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยตรงกันข้ามกับพวกสักกายทิฏฐิประเภทกลัวตายมากแต่พวกกลัวตายนี่อ้อนวอนกราบไหว้ขอ ำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราด้วยอำนาจของความกลัวที่เกิดจากสักกายทิฏฐิไอ้พวกที่มีสักกายทิฏฐิแล้วทำให้เกิดความไม่กลัวแต่ไม่กลัวใดทั้งสิ้นก็ไม่กราบไม่ไหว้มีสักกายทิฏฐิเหมือนกันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงอีกแล้วไอ้ที่ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชานี้ก็มาตรงกันข้ามกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันตอนแรกเหมือนกันตรงที่ไม่กลัวตายไม่ลังเลแต่ต่างกันด้วยอำนาจของทิฏฐิ นี่คือด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิด้านซ้ายสุดที่ไม่กลัวตายส่วนอีกคนหนึ่งด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิไม่กลัวตายเหมือนกันแต่ว่ากลัวนรกสิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือคนหนึ่งจะมีการเคารพนอบน้อมบูชากราบไหว้ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งไม่กราบไหว้ไม่เคารพบูชาไม่นอบน้อมด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิเหมือนกันชนิดที่บางทีดูแยกไม่ออกก็มีแต่ต่างกันชนิดสุดขั้วไปเลยก็มีด้วยความเห็นที่แตกต่างกันทั้งฝั่งนอกจากนี้นะคนที่มีสักกายทิฏฐิชนิดด้านซ้ายสุดเนี่ยนอกจากไม่กลัวตายไม่ลังเลไม่กลัวนรกแต่ว่าต้องไปตกนรกแน่ล่ะเพราะทำความชั่วเอาไว้นะไม่กราบไหว้บูชาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เชื่อใครแต่ใครบอกใครสอนอะไรก็ไม่เชื่อแต่ใครบอกใครสอนทำไมไม่เชื่อเพราะเรื่องหน้าของสักกายทิฏฐิไม่กราบไหว้ไม่บูชาใดทั้งสิ้นแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันท่านฟังเหมือนกันตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าคนอื่นพูดเรื่องอื่นอะไรที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแต่คุณบูชาต้นไม้สิคุณบูชาภูเขาสิสวนป่าศักดิ์สิทธิ์สินรกเจดีย์สิให้ตรงนี้เป็นที่พึ่งแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะแต่ไม่เชื่อเหมือนกับคนที่มีสักกายทิฏฐิในด้านซ้ายสุดใครพูดใครอะไรก็ไม่เชื่อฉันไม่เชื่อทั้งสิ้นอ่ะด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิในขณะเดียวกันด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิเขาบอกให้ไปถือสารณะตรงนั้นถือสารณะตรงนี้เอาภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลพวกเนี้ยเป็นที่พึ่งเขาก็ไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อเหมือนกันแต่คนหนึ่งทางด้านซ้ายสุดด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิอีกคนหนึ่งตรงกลางด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิในพวกสักกายทิฏฐิเนี่ยท่านผู้ฟังซ้ายสุดก็มีขวาสุดก็มีขวาสุดพวกที่มีสักกายทิฏฐิประเภทกลัวตายมีความลังเลกลัวนรกแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะไปตกนรกหรือเปล่ากราบไหว้อ้อนวอนขอบูชาแต่ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดละเขาไปไหว้ราหูก็ไหว้ค่อยไปไหว้ต้นไม้ก็ไหว้ค่อยขูดเลขตรงนี้ก็ขูดค่อยไปนอนในโรงศพก็ทำเชื่อไปหมดในเหตุปัจจัยแห่งความเชื่อนี่มีเยอะแยะแต่เป็นของคนอื่นทั้งสิ้นเลยเชื่อคนอื่นไปหมดเชื่อเรื่องนู้นเชื่อเรื่องนี้เขาเขียนข้อมูลมาในทางอินเทอร์เน็ตส่งอีเมลมาเอาก็ส่งต่อเชื่อไปหมดเชื่อแบบนี้มันนั่นไปเหมือนกันกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันนะท่านฟังพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็มีความเชื่อความมั่นใจความลงใจเหมือนกันมีความเชื่อความมั่นใจความลงใจโดยที่ไม่ได้ต้องมีผู้อื่นเป็นเหตุปัจจัยเพื่อความเชื่อนั้นนั่นหมายความว่าไงตรงนี้เป็นพุทธบทนะท่านผู้ฟังแต่ที่พูดถึงว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้อื่นเป็นเหตุปัจจัยเพื่อความเชื่อไม่จำเป็นเพราะมีความมั่นใจความลงใจในอะไรในธรรมชาตินี่แหละความเป็นเหตุเป็นผลความที่เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความเชื่อความมั่นใจความลงใจในเรื่องของธรรมชาติตรงนี้เรื่องของสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี้เรื่องของสิ่งที่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้มีความเป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเขามีความมั่นใจตรงนี้จึงเชื่อได้จึงมีความเชื่อโดยที่ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นแต่พวกที่มีสักกายทิฏฐิด้านขวาสุดเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันเนี่ยเชื่อไปหมดเลยแต่ความเชื่อของเขานั้นอาศัยเหตุปัจจัยจากคนอื่นทั้งสิ้นต้องมีคนมาเล่าเรื่องแหมถ้าเรื่องนี้มันดราม่ามากๆเนี่ยแหมยิ่งมันน่าเชื่อจริงๆแต่ก็เชื่อไปหมดในขณะที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิตรงกลางนี้ก็เชื่อโดยที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยจากคนอื่นแต่ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเชื่อเฉพาะตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ตามที่มันเป็นเรื่องของในแนวทางธรรมะก็คือพูดง่ายๆว่ามีเหตุปัจจัยในความเชื่อของเขาแต่เพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิจึงมีความเชื่อความมั่นใจความลงใจมีเหตุปัจจัยตรงนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางตรงนั้นข้ามดูฟังแต่พวกสักกายทิฏฐิสุดตรงด้านซ้ายนี่นะไม่กลัวตายไม่ลังเลไม่กลัวนรกไม่กราบไหว้ไม่บูชาใดทั้งสิ้นไม่เชื่อใครทั้งหมดเลยนะไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่มีเหตุปัจจัยในความไม่เชื่อของเขานะไม่มีเหตุปัจจัยในความไม่เชื่อก็เชื่อว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยใดทั้งสิ้นอะ ไม่มีเหตุปัจจัยในความที่มาเป็นมาเป็นไปอย่างนี้ไม่มีเหตุปัจจัยของความเป็นอะไรอะไรเพราะด้วยอะไรอำนาจของสักกายทิฏฐิแต่มีสักกายทิฏฐิจึงไม่เชื่อไม่ลงใจไม่มั่นใจไม่มีเหตุปัจจัยใดๆสักกายทิฏฐิก็เป็นอย่างนี้ตรงกันข้ามมากกับสักกายทิฏฐิอีกประเภทหนึ่งทั้งฝั่งที่ขวาสุดแต่มันก็เชื่อไปหมดเชื่อเยอะแยะเชื่อหลากหลายเชื่อต้นไม้เชื่อภูเขาก็ว่าอะไรก็เชื่อไปหมดแต่มีเหตุปัจจัยแห่งความเชื่อเยอะแยะแล้วก็ไอ้ที่เยอะแยะเนี่ยจากคนอื่นทั้งสิ้นแต่ไม่ได้จากในตัวเองเลยแต่เป็นจากคนอื่นทั้งสิ้นแต่ฟังเขาเล่ามาไม่ได้มีการโยนิโสมนสิการใดๆแต่เชื่อมันทุกเรื่อง3คนนี้ท่านผู้ฟังแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยแต่คนละเรื่องเดียวกันส่วนที่เหมือนกันก็มีดูจนแยกแทบไม่ออกก็มีแต่เริ่มจากเรื่องของสักกายทิฏฐิก่อนแต่คนที่มีสักกายทิฏฐิเนี่ยตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงก็มีความเห็นเหมือนกันคือเรื่องของสักกายทิฏฐิแต่มีทิฏฐิเดียวกันแต่ความคิดไม่เหมือนกันคนหนึ่งคิดว่าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีและไม่กลัวตายฉันไม่ลังเลใดๆทั้งสิ้นฉันมั่นใจของฉันมากอย่างนี้ใครว่ายังไงฉันก็ไม่เชื่อและไม่กราบไหว้ไม่บูชาใดๆทั้งสิ้นในความไม่เชื่อของตัวเองเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยนำมาจากสักกายทิฏฐิแต่ไม่มีเหตุปัจจัยในความไม่เชื่อของฉันล่ะมาจากตรงนี้เท่านั้นเองนี่คือสักกายทิฏฐิประเภทหนึ่งสักกายทิฏฐิอีกประเภทหนึ่งมีความเห็นเหมือนกันแต่ความคิดคนละแบบแต่ความเห็นกับความคิดนี่แต่จะพูดแล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าทิฏฐิเนี่ยเราแปลว่าความเห็นความคิดเป็นความดําริเป็นคําพูดที่อยู่ในใจเป็นลักษณะสังกัปปะเนี่ยมีสักกายทิฏฐิก็มีมิจฉาสังกัปปะแต่ไอ้มิจฉาสังกัปปะมันอาจจะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงมีทิฏฐิเหมือนกันคือสักกายทิฏฐิเหมือนกันแต่ความดําริแต่ความคิดมันคนละแบบตรงกันข้ามกันนั่นคือพวกที่มีสักกายทิฏฐิอีกแบบหนึ่งความคิดตรงกันข้ามกันกับพวกที่มีสักกายทิฏฐิคนแรกแต่คนแรกนั้นไม่กลัวตายอย่างที่ว่าไปไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นและไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นสักกายทิฏฐิเหมือนกันแต่ความคิดคนละแบบตรงกันข้ามกันไอ้คนนี้มันกลัวตายด้วยและมีความลังเลไม่มั่นใจแล้วก็กลัวนรกด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนในชาติหน้าพบหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจและกลัวตายก็อยากมีชีวิตอยู่ไอ้พวกที่มีสักกายทิฏฐิแบบแรกเหมือนกันก็จริงแต่ไม่กราบไหว้ไม่บูชาใดๆทั้งสิ้นนะฉันนี่ก็กราบก่อนไหว้ก่อนขอพรก่อนนะอ้อนวอนขอร้องก่อนนะใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะมีแต่คนอื่นเป็นเหตุปัจจัยในความเชื่อของตัวเองนะเป็นอย่างนี้นี่คือความเห็นเหมือนกันนะสักกายทิฏฐิเหมือนกันแต่มันผิดบิดเบือนกันไปคนละด้านไอ้ที่มันต่อสู้ทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็เพราะความเห็นเดียวกันนะบ่ฟังนะมีทิฏฐิเหมือนกันแต่ความคิดต่างกันพวกที่มีทิฏฐิเหมือนกันแต่ขอโทษเถอะเป็นสักกายทิฏฐิมีทิฏฐิเหมือนกันเป็นสักกายทิฏฐิแต่ความเห็นต่างกันเนี่ยมันทะเลาะกันทะเลาะกันจนจะตายทะเลาะกันจนชาติจะล่มจมก็เพราะว่ามีสักกายทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกันแต่มีมิจฉาสังกัปปะไม่เหมือนกันมันจึงมาทะเลาะกันตรงนี้ต่อให้ความเห็นเหมือนกันคือมีทิฏฐิเหมือนกันนะมันก็ลงกันไม่ได้อะถ้าเห็นกันตรงนี้คือสักกายทิฏฐิเนี่ยคือทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความเห็นนะทิฏฐิเนี่ยแปลความเห็นเนี่ยมันเปิดให้เห็นเป็นแบบนี้ถ้าพอความเห็นเป็นแบบนี้ความคิดออกมามันก็เป็นแบบนี้ความคิดที่เป็นไปตามความเห็นที่เปิดบางจุดปิดบางจุดแต่ถูกบิดเบือนไปด้วยสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจึงมีความคิดที่ออกมาเป็นคนละขั้วออกมาเป็นคนละขั้วทั้งที่มีความเห็นเหมือนกันทิฏฐิความเห็นในที่นี้หมายถึงสักกายทิฏฐินะแต่มันเปิดบางจุดมันบิดเบือนตรงนั้นมันบิดเบือนตรงนี้ออกมาในรูปแบบที่คนละขั้วกันนะความเห็นเหมือนกันอยู่แต่มันบิดเบือนออกมาให้เห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงความเห็นแบบนี้แหละมันจะพาไปชิบหายแต่ถ้าเห็นแจ่มแจ้งนะเปิดออกให้เห็นทุกจุดตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เปิดออกให้หมดในขณะที่มิจฉาทิฏฐินั้นปิดบังจุดไอ้ที่เปิดนั่นกับบิดเบือนเบือนเห็นไม่ชัดเจนทำให้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ถ้ามีความเห็นเหมือนกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับสัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปได้ตรงกันข้ามกันไหมมีส่วนที่ต่างกันก็มีส่วนที่เหมือนกันมีไหมก็มีเพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นทางสายกลางนะผู้ฟังเปิดหมดและเปิดอ้าซ่าให้เห็นทุกจุดเห็นทุกประเด็นทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อที่ถูกเป็นอย่างนี้ไอ้ที่คนนั้นเขาทำถูกก็มีที่คนนี้เขาทำไม่ถูกก็มีแต่คนที่มีความเห็นแบบนี้ กลัวนรกไหมกลัวกลัวนรกนั่นก็ต่างกับสักยะทิฏฐิด้านซ้ายแต่ก็เหมือนกันกับสักยะทิฏฐิด้านขวาแต่ที่ก็กลัวนรกเหมือนกันแต่นี่คือความเห็นเดียวกันนะคือสัมมาทิฏฐินั้นลังเลไหมแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี่ไม่ลังเลเอาไม่ลังเลก็เหมือนกับพวกสักยะทิฏฐิด้านซ้ายแต่ว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงกับสักยะทิฏฐิด้านขวาความคิดต่างกันแต่ความเห็นจะเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันความคิดอาจจะต่างกันได้แต่กลัวตายไหมแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี่ไม่กลัวตายไม่กลัวตายความคิดนิ่มก็ไปเหมือนกับพวกสักยะทิฏฐิในประเภทซ้ายสุดแต่มันก็ต่างกันกับสักยะทิฏฐิประเภทขวาสุดเพราะว่าขวาสุดเขากลัวตายแต่คนที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องความคิดอาจจะแตกต่างกันได้อยากอยู่ไหมเขาก็อยากมีชีวิตอยู่สิก็ทำความดีได้ชีวิตมีอยู่ไม่ชิงสุขก่อนห้ามทำความดีก็อยากอยู่แล้วก็เหมือนกับสักยะทิฏฐิด้านขวาสุดแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี้ยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการกราบกรามไหว้มีการเคารพนอบน้อมจิตใจดีงามแต่เคารพด้วยอะไรด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิในที่ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องและเชื่อสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเอาก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับพวกที่มีสักยะทิฏฐิประเภทที่ว่าซ้ายสุดนะไม่กราบไม่ไหว้ใดๆทั้งสิ้นแต่ก็เหมือนกันกับพวกที่มีสักยะทิฏฐินะที่กราบไหว้บูชาแต่ว่าขอแต่ว่าอ้อนวอนขอร้องเนี่ยพวกนั้นเหมือนกันอยู่แต่ว่าทิฏฐิคนละแบบพวกที่มีสัมมาทิฏฐิที่เป็นทางสายกลางเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องที่ไม่ใช่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาจะไม่เชื่อเลยไอ้ความไม่เชื่อของเขานี้แล้วมันก็ไม่เหมือนกับพวกสักยะทิฏฐิด้านซ้ายสุดเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันตรงทิฏฐิแต่พวกที่มีสักยะทิฏฐิประเภทไม่เชื่ออะไรก็ไม่มีเหตุปัจจัยในความไม่เชื่อของเขาแต่พวกที่มีสัมมาทิฏฐิไม่เชื่อสิ่งอื่นเพราะว่ามีพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วมันพอใจแล้วมันดีแล้วคนที่มีสัมมาทิฏฐิทั้งหมดฟังก็จะไม่มีผู้อื่นเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเชื่อไม่จำเป็นต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสนาตนก็เชื่อลงใจตรงนี้ในความเชื่อตรงนี้มันก็ตรงกันข้ามกับพวกสักยะทิฏฐิด้านซ้ายสุดไม่เชื่อไม่กลัวใดทั้งสิ้นเหมือนก็ดันไปเหมือนกับสักยะทิฏฐิด้านขวาสุดที่เชื่อไปหมดทุกอย่างมีเหตุปัจจัยในความเชื่อเยอะแยะแต่มาจากคนอื่นทั้งสิ้นเหมือนกันต่างกันก็มีความเหมือนที่แตกต่างกันนั้นเพราะว่ามีทิฏฐิคือความเห็นต่างกันคนที่มีสัมมาทิฏฐิตั้งบุฟังกลัวต่อบาปละอายต่อบาปนั่นคือมีหิริโอตตัปปะนั่นเองแต่จึงกลัวผลของกรรมไม่ดีกลัวนรกเขาก็ทำความดีเขาก็ไม่ไปตกนรกเขามีจิตใจที่ไม่มีความลังเลไม่มีความสงสัยความเคลือบแคลงในคำสอนของพุทธะเลยมีความเชื่อความลงใจความมั่นใจมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างดีอยู่อย่างสร้างบุญสร้างกุศลความเป็นอยู่ของเขาตรงนั้นแต่ไม่เขาอยากมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขาจะต้องตายเขาก็ไม่กลัวตายเพราะว่าถ้าโลกหน้ามีจริงตรวจสอบได้แล้วมีจริงเขาก็ไปดีถ้าโลกหน้าไม่มีจริงอย่างไรทุกวันนี้เขาก็ยังมีความสุขจิตใจเขาก็จะสบายบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิทั้งหมดฟังตรงกันข้ามแน่นอนกับบุคคลที่มีสักยะทิฏฐิถ้าเราจะพูดให้ถูกก็คือมีมิจฉาทิฏฐินั่นเองมีมิจฉาทิฏฐิแบบมีสักยะนั่นคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยทำให้บางอย่างเนี่ยมันก็ลงกันได้ทำให้บัญญาเนี่ยมันก็เหมือนตรงกันข้ามกันแต่ถ้าคนที่ยังมีสักยะทิฏฐิอยู่แล้วความเห็นที่ไม่ลงกันของเขาตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาในชาติบ้านเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าส่วนไหนแต่ที่เรามีความคิดคล้ายๆกันกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดว่าเราปรับตรงนั้นได้แต่ส่วนที่เหมือนมันก็มีส่วนที่ต่างมันก็มีแต่ถ้าเราปรับส่วนที่ต่างให้มันเหมือนกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเขาแต่บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐินั้นเราก็ไม่ได้เชื่อทุกเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธทุกเรื่องเชื่อเรื่องอะไรที่มันเป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องอะไรที่มันจะเป็นไปทางบุญทางกุศลแต่ไม่เชื่อปฏิเสธการกระทำในเรื่องที่มันจะเป็นในทางอกุศลเรื่องไม่ดีก็ปฏิเสธในการที่จะทำแต่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่ากราบไหว้เคารพนอบน้อมก็ด้วยคุณธรรมต่างๆที่บุคคลนั้นมีความไม่ลังเลมีความมั่นใจตรงไหนที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดของเราได้ให้มีอยู่ในแนวทางของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจิตใจของเราก็จะเริ่มสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าการโยนิโสมนสิการในบุฟังแต่เรามีพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นถ้าบอกว่าเรายังกลัวตายอยู่เรามีความลังเลอยู่ วลาไปไหว้พระกราบพระเนี่ยก็อ้อนวอนขอร้องนะให้หายเจ็บไข้ขอให้ร่ํารวยขอให้สวยนะอ้อนวอนเข้าไปเถอะอ้าวตรงนี้มันเหมือนกับพวกสัมมาทิฏฐิยังไงเราก็ปรับตรงนั้นซะหน่อยนะปรับจิตปรับใจนะจากที่มีสักกายทิฏฐิเอากราบไหว้เหมือนกับเขานี่เหมือนกับผู้ที่มีสมาธิทิฏฐิเอาเราก็ปรับให้จิตใจของเรามาในแนวทางสมาธิทิฏฐิแต่พฤติกรรมเหมือนกันอยู่จิตใจก็ปรับด้วยปรับจากที่กลัวตายมีความลังเลเดี๋ยวเชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็ปรับจิตปรับใจตรงนี้ให้มาในแนวทางสมาธิทิฏฐิเอาตั้งใจทําความดีศึกษาทําการโยนิโสมนสิการจากที่มีความลังเลมันก็จะมีความมั่นใจจากที่กลัวตายก็จะไม่กลัวตายจากที่เชื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นเหตุปัจจัยจากคุณทั้งสิ้นมันก็จะมาเหลือเรื่องที่จะต้องสนใจเชื่ออยู่ในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ก็ปรับตรงนี้แต่ส่วนคนที่มีสักกายทิฏฐิซ้ายสุดตรงไม่เชื่อใดๆไม่กลัวตายไม่ลังเลไม่กราบไหว้มันก็มีส่วนที่เหมือนกับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันตรงที่ว่าเขาก็ไม่เชื่อเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องมีความไม่เชื่อเหมือนกันนะลงก็ได้ตรงนี้แต่มีความไม่ลังเลเหมือนกันฮะมีความไม่กลัวตายเหมือนกันฮะแต่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเราก็ปรับเหตุปัจจัยของเราตรงนั้นนะให้มาถูกต้องนะปรับจิตปรับใจให้ถูกต้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายทางวาจาจากที่แข็งกระด้างไม่กราบไม่ไหว้เอาก็มากราบไหว้บูชาด้วยจิตใจที่มีความเคารพนอบน้อมอ่อนโยนเห็นคุณธรรมใดๆต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถลงใจได้เชื่อใจได้แต่คนที่มีการกระทําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากสักกายทิฏฐินะไม่ว่าจะสุดขั้วด้านใดๆก็ตามให้มาอยู่ในแนวทางของสัมมาทิฏฐิธรรมวังการปรับเปลี่ยนตรงนี้คือการโยนิโสมนสิการขอให้เรามีจิตมีใจในการที่จะตั้งเอาไว้อยู่กับเรื่องของสัมมาทิฏฐิธรรมวังแต่บางทีดูภายนอกมันบอกยากแต่ว่าใครมีสักกายทิฏฐิแต่ดูตรงกันข้ามกันอ้าวแต่ดันมีทิฏฐิในความเห็นที่เป็นสักกายทิฏฐิเหมือนกันดูเหมือนกันเรากราบไหว้บูชาเหมือนกันแต่ความเห็นเรื่องในใจนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ท่านผู้ฟังตรงนี้เพื่อให้มาพิจารณาตัวของเราเองดูนะว่าเรายังมีสักกายทิฏฐิไหมว่าเรามีสัมมาทิฏฐิไหมเรามีส่วนไหนเราก็ปรับเอาให้มาอยู่ตรงทางสายกลางเป็นทางที่จะไปให้มันถูกเป็นกระแสท่านผู้ฟังเป็นกระแสในการที่จะไปถึงสู่ที่ที่จะพ้นทุกข์ได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องของสักกายทิฏฐิในเรื่องของสัมมาทิฏฐินั้นก็สามารถเขียนจดหมายมาถามได้โดยส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ purethamma.com purethamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร